και κλασική τη jazz στο τρίτο. Εδώ στους 95,6 και 90,9 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Θανάσης Βουτέρης. Στη σημερινή μας συνάντηση οι ηχογραφήσεις του μπασίστα και συνθέτη Charlie Hayden μαζί με το κουαρτέτο West. Και φυσικά ορχήστρα εγχόρδων, όπου εδώ τις ενεξιστώσεις και η διευθύνη κιόλας, είναι ο Alan Broadbent και επίσης και ο Maurice Cervero. Charlie Hayden στο μπάσο, Annie Watts στο τενόρο, Alan Broadbent στο πιάνο, Lanas Marbles στα drums. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά του Charlie Hayden μαζί με το Quartetto West με γενικό τίτλο Now is the Hour. Μια δουλειά που κυκλοφόρησε, ηχογραφήθηκε καταρχάς στα μέσα του 90 και κυκλοφόρησε λίγο μετά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις συνθέσεις, να πούμε τις συνθέσεις που θα ακούσουμε. «He's looking at you» του Charlie Hayden, «The Left Hand of God» του Victor Young, «Requiem» του Lenny Tristano. Αυτό το έγραψε ο Τριστάνο όταν έμαθε για τον θάνατο του Bird, του Charlie Parker. Back Home Blues, του Charlie Parker. There in a Dream, του Charlie Hayden. All Through the Night, του Cole Porter. The Tour Ahead, των Herb Ellis, Lou Carter και John Frigo. Blue Pearl, του Bud Powell. When Tomorrow Comes, του Alan Broadbent. Palo Alto, του σαξοφωνίστα Nick Conage. Και Now is the Hour, το ομώνυμο, που είναι μια μελωδία των Μαωρί. Μάλιστα η σύνθεση είναι στην ουσία του Μαεωα Καϊχάου και εδώ έγινε η προσαρμογή από την Dorothy Stewart και τον Clement Scott. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Charlie Hayden μαζί με το Quartetto West και ορχήστρα εγχόρδων σε αυτές τις συνθέσεις από τη δουλειά του Now is the Hour. Thank you. Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, η κλασική της jazz στο τρίτο. Σήμερα ακούμε τη δουλειά του βασίστα Charlie Hayden μαζί με το Quartet West. Now is the hour. Thank you. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, η κλασική της jazz στο τρίτο. Απόψε ακούσαμε τη δουλειά του βασίστα Charlie Hayden μαζί με το Quartetto West, Now is the Hour. Από τον Παναζή Σάρα και τον Θανάση Βουτέρη που φρόντισε τους ήχους, καλή νύχτα σας. Thank you. Τρίτο πρόγραμμα.